غرو لمن عجبا خستا خريگي چی غزيان رغلل درومي بزغند شنو بغونو بلبل رغلل لاړو خزن لاړو لاړو خزن لاړو وای د غرو لمن درومی بزغند شنو بغونو بلبل رغلل لاړو خزن لاړو لاړو خزن لاړو وای مړا وی ګلو نمو تاز شول او هو سجبا غند مسکا شول مڑاوی گلو نمو تازا شول دا سجبا غند مسکا شول وپ غواگو اور مازا غانو آوازونا ہم کچیان رغلل درومی بازاګنداش نو بغونو بلبل رغلل لاړو خزن لاړو لاړو خزن لاړو وای د غرو لمن عجبا خستا خريګي چې غزيان رغلل درومي بازاګندا شنو باغونو بلبل رغلل لاړو خزن لاړو لاړو خزن لاړو وای د وات ناوي با سنگار کړی او خپل زونی باتر نظر کړی دا وطن ناوی با سنگار کړی خپل زونی باتر نظر کړی د پیو ندی تاریخ ته ما ینندی مجنونان رغلل درومی بازاګنده شنو بغونو بلبل رغلل لاړو خزن لاړو د غرو لمن عجبا خستا خريګي چې غزيان رغلل درومی بازاګنده شنو بغونو بلبل رغلل لاړو خزن لاړو لاړو خزن لاړو وای دا اصلي ونيان مې دي لیدلې او هو ټول گریوانو نه عشق والی شکوالی اولی من یا نناری وکڑی دا سیوائی لی ون یا نرغلل درومی بازا غاندا شنو بغنو بلبل رغلل لاړو خزن لاړو لاړو خزن لاړو دغرو لمن عجبا خستا خريګي چې غزيان رغلل درومي بازاګنده شنو بغونو بلبل رغلل لاړو خزن لاړو لاړو خزن لاړو وای زمو مہرب بن رب العالمین دے زمون پدی باند یقین دے مہر بن رب العالمین دے فتح بخا مخار اوڑی دشا ظلمیان دی فدایان رغلل درومی بزغند شنو بغونو بلبل رغلل لاړو خزل لاړو لاړو خزل لاړو دغرو لمن عجیب خستا کریږي چې غزان رغلل درومی بزغند شنو بغونو بلبل رغلل لاړو خزل لاړو لاړو خزل لاړو او دا سجی باغون دې ښکاریږي چې درد ګورما خندېږي فریادی زکای خوشحال چی دا تشکینا دیاران رغلل درومی بزاغاندا شنو بغونو بلبلان رغلل لاڑو خزل لاڑو فریادی زکای خوشحال چی دا تشکینا دیاران رغلل درومی بزغند شنو بغونو بلبلان رغلل لاڑو خزل لاڑو لاڑو خزل لاڑو دغرو لمن عجیب خستا خریگی چی غزیان رغلل درومی بزغند شنو بغونو بلبلان رغلل لاڑو خزل لاڑو